E un joc, e ca la poker. Unde nu ai loc, tu mai piși de joker. Scrie clar de tipar pe fața ta, când ai cartea bună sau când pică aia rea. Eu îmi ascund ochii după ochelari. Am învățat de la trișorii ăia mari. Viața e grea, mai joci la cat și alma. Când știi că poți câștiga ceva și poți ajuta pe cineva, fă-o. Nu te aștepta la ceva înapoi, fă-o. Pentru ce-i al meu o să mă bat. Nu pun la loto norocul, mi-l fac, fac, fac. Viața e doar un simplu joc. Dar câte o dată simt că nu mai pot. Nu mai pot să joc. Viața e doar un simplu joc. Dar câte o dată simt că nu mai pot. Nu mai pot să joc. Să presupunem că nu era ciudă când eram mai mic. Că eu primeam la mulți ani, iar alții sume mari îmi plec. Și nu puteam să spun nimic, fiindcă știam că aici la noi salariul este mult prea mic. Și banul la ban trage, nu trage la omul sărac. Trage la ăla bogat, care n-ar fi ajutat pe nimeni. N-ar fi ajutat pe nimeni. N-ar fi ajutat pe nimeni. Dar vine și rândul meu, da. Până atunci voi încerca să joc așa cum pot, dar nu uita că hey!